इक्कीस चले गए, बाईस हो गया, बाईस में मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषकम परमार्थ सत्व व्यापकम साध्य क्या है? परमार्थ सत्व व्यापकत्वम किसमें रहेगा? व्यापकत्व साध्य किसमें रखना है? सत्य क्या है? व्याप्ति कैसे होगी? समानाधिगम का अनुपन पड़ता है परमात्म सत्व व्यापकत्व मुख्य हेतु ज्ञान विशेषण आएगा। ये अनुमान की बात नहीं पूछते, साध्य यदि रहेगा पक्ष में तो व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र परमात्म सत्व तत्र तत्र मुख्य हेतु ज्ञान विशेषण, ये साध्य सिद्ध होगा पक्ष में। मोक्ष हेतु ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं रहेगा वहाँ परमार्थ तत्व नहीं रहेगा। प्रपंच का ज्ञान मोक्ष हेतु है क्या? मोक्ष हेतु ज्ञान विशेष प्रपंच नहीं रहेगा तो वहाँ परमार्थ तत्व नहीं रहेगा, मिथ्या सिद्ध होगा। ये सिद्ध करने के लिए मोक्ष हेतु ज्ञान विशेष में परमार्थ तत्व व्यापक तत्व साध्य करते हैं। हेतु क्या है? परमार्थ तत्व तो समानाधिकम पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेषत्व दृष्टान्त हो गया। पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेषत्व पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेष दृष्टान्त में हेतु रहेगा परमार्थ सत्व समानाधिकमत्व। परमार्थ सत्व समानाधिकमत्व पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेषत्व है ब्रह्म में, तो परमात्म सत्व समानाधिकम है विषय है ब्रह्म, उसे विषयत्व रहेगा। श्रुति तात्पर्य विषयत्व ब्रह्म में रहेगा, परमात्म सत्व ब्रह्म में है तो परमात्म सत्व का समानाधिकम कौन होगा? तात्पर्य विषयत्व में क्या रहेगा हेतु? परमात्म सत्व समानाधिकम तो रहेगा। किसने रहा दृष्टान्त में क्या रहा? हेतु रहा, हेतु रहा। अरे साध्य देखो परमार्थ सत्य व्यापकत्व साध्य है ब्रह्म में, परमार्थ सत्य व्यापक जहाँ पारमार्थिकत्व श्रुति तात्पर्य विशेषत्व रहेगा, परमार्थ सत्व जहाँ रहेगा वहाँ पारमार्थिकत्व श्रुति तात्पर्य विशेषत्व रहेगा नहीं? जहाँ परमार्थ सत्व रहेगा वहाँ पारमार्थिकत्व श्रुति तात्पर्य विशेषत्व रहेगा। परमार्थ सत्व का व्यापक हो गया श्रुति तात्पर्य विशेषत्व, उसमें परमात्म सत्व व्यापक तो रहेगा किसने? दृष्टान्त में साध्य सिद्ध हुआ। पक्ष में देखे हेतु मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषत्व, मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषत्व कहा रहता है? किसका ज्ञान मोक्ष हेतु है? किसी का ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषत्व ब्रह्म रहेगा है, मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषत्व ब्रह्म रहा, ब्रह्म में परमात्म सत्व है तो परमार्थ सत्व का समानाधिकम हो गया। परमार्थ सत्व समानाधिकम तो किसमें आएगा? मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषण आया पक्ष में तो सिद्ध हो गया, तो उसमें साध्य सिद्ध होगा परमार्थ सत्व व्यापकत्व। यत्र यत्र परमार्थ सत्व तत्र तत्र मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषण, जहाँ मोक्ष हेतु ज्ञान विशेषण नहीं प्रपंच में वहाँ परमार्थ सत्व नहीं रहेगा। तो क्या सिद्ध होगा अनुमान के द्वारा? अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? मोक्ष हेतु ज्ञान विशेष में परमात्मा सत्व व्यापकत्व आ जाएगा तो क्या सिद्ध होगा? नहीं होगा। देखो मोक्ष परमात्म सत्व का व्यापक होगा मोक्ष हेतु ज्ञान विशेष तो उसमें रहेगा व्यापकत्व। व्यापकत्व किसमें रहेगा? ज्ञान के व्याप्य कौन है? ये परमात्म सत्व व्याप्य हो गया, व्यापक हो गया मोक्ष हेतु ज्ञान विशेष। व्यापक अभाव है व्याप्य अभाव, व्यापक परमात्म हेतु ज्ञान विषय तो जहाँ नहीं रहेगा वहाँ परमात्म सत्व नहीं रहेगा। परम मोक्ष हेतु ज्ञान विषय तो कहाँ रहता है? ब्रह्म में, प्रपंच रहता है प्रपंच में, मोक्ष हेतु ज्ञान विषय तो व्यापक नहीं रहा। व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा। क्या व्याप्य है? परमात्म सत्व भी नहीं रहेगा किसमें? प्रपंच में। तो क्या सिद्ध होगा? मिथ्या तो प्रपंच में परमात्म सत्व नहीं रहेगा तो मिथ्या सिद्ध हो गया। आगे एक तत्पट अत्यंत अभाव एक तत्व एक तत्पट अनाद्य अभाव एक पट अन्य भाव, एक पट को देखा करके एक पट अत्यंत भाव, इसी पट का अत्यंत भाव एक संतुलिष्ट, इसी तरह के संतुलिका एक संतुलिष्ट, इसी तंत्र में इसी पट का अत्यंत भाव रहेगा तो क्या सीधा होगा ये पट क्या? जो तंतु पट का अवयव जिस तंतु में पट दिखता है उसी तंतु में पट नहीं है, तो तंतु में क्या है पट में क्या है? ये पट नीचा सिद्ध होगा एक पट अत्यंत भाव एक तंतु निश्चय साध्य क्या है? एक तंतु निश्चय हेतु क्या है? अनाद अभावत्व विश्राम क्या है? एक पट का अन्य भाव तंतु में रहेगा, इस पट का अन्य भाव तंतु में है समझ आता है, तंतु पट से भिन्न है, तंतु में पट का अन्य भाव रहा, जो अन्य भाव रहा एक पट अन्य भाव बस दृष्टान्त, इसमें एक तंतु निश्चय तो साध्य सिद्ध हुआ, दृष्टान्त साध्य है, साध्य क्या है? एक पट अन्य भाव में एक तंतु निश्चय तो है क्या है? हेतु क्या है? एक पट अनाद्य भाव तो ये अनन्य भाव एक पट का अनाद्य भाव है, अनन्य भाव अनाद्य जानते हैं अंतर के लोग उनके अंतर है तो वेदांत के अंतर है, एक पट का अनन्य भाव अनादि है, एक पट का अनाद्य भाव तो उसमें रहेगा दृष्टांत में हेतु रह गया, क्या हेतु रहा? अभाव तो रहा, दृष्टांत में साध्य रह गया नहीं, साध्य क्या है? एक तंतु निश्चत्व ऐसा पट अन्य भाव में रहेगा या ऐसा पट अन्य भाव तंतु में रहेगा दोनों देखो, एक पट अन्य भाव एक तंतु में रहेगा भैया, तो दृष्टांत एक पट अन्य भाव रहेगा एक तंतु में रहेगा तो एक तंतु निश्चय कौन होगा? एक पट अन्य भाव एक पट दृष्टान्त में एक तंतु निश्चय रहेगा तो दृष्टान्त में साध्य सिद्ध हो गया, हाँ हेतु सिद्ध हुआ नहीं, पक्ष क्या है या अंत भाव अनादि सादि अनादि एक पट अन्य एक पट अनादि अभाव कुछ में आएगा हेतु हो गया पक्ष में तो साध्य हो जाएगा एक तंतु निश्चय तो एक पट अत्यंत अभाव एक तंतु निश्चय हो जाएगा इसी तंतु में इसी पट का अत्यंत अभाव तो मिथ्या कौन हुआ? एक पट तंतुनाथ जन्य पटनाथ के तंतु के नाश होने पर पट रहेगा पट का नाश होगा किससे पटनाश हुआ? तंतुनाथ जन्य जो पटनाश है वो पट का अभाव है ना, नहीं वो तंतु में रहेगा तंतु रहेगा नहीं पट तंतु तंतु नहीं रहेगा कौन नहीं रहेगा पटध्वंस कहाँ रहेगा पटध्वंस पटंग रहेगा पटध्वंस पटंग रहेगा ये तो नया शुरू हुआ पटध्वंस हो गया फिर रहेगा पटन नहीं पटध्वंस अधिकार उसको रखने के लिए भी पट चाहिए वही पटन ना दूसरा पट उसी पटन में रहेगा दूसरा पट पटध्वंस अभाव बताते हैं पटध्वंस कहाँ घटध्वंस कहाँ रहता है अरे नहीं पटध्वंस कहाँ रहेगा पट का प्रागभाव कहाँ रहता है और ध्वंस कहाँ रहेगा संत नहीं समुदाय का आने में ध्वंस रहता है ध्वंस भी पटध्वंस ही संत रहना चाहिए कि ये जो पटध्वंस कहते हैं तंतु ध्वंस जन्य पटध्वंस ये जो पटध्वंस विचार करते किसके लिए तंतुनाथ जन्य पटनाथ पटनाथ होने के पहले तंतु नष्ट हो गया तंतुनाथ जन्य पटनाथ तंतु में रह गया वो तंतु में रह गया तंतु का पट का नाश दो प्रकार होगा किसे दो प्रकार होगा समय का अंत अवय अवय नाश हाँ तंतु संयोग का नाश हो अच्छा तंतु का नाश हो तंतु का नाश होने का तंतु संयोग नष्ट हो गया पट रहेगा तंतु को सब अलग अलग कर दिया ये मसला तो भी ऐसे तंत्र को अलग कर देते हैं। सही बना हो गया तंतु रहा, पट नष्ट हो गया। अच्छा तंतु को जला दो फट गया। दो प्रकार का समय कारण के नाश से पटनाश, असमय कारण के नाश से पटनाश। असमय कारण क्या है? तंतु से वो जहाँ तंतु से नाश होकर के पटनाश हुआ वहाँ तंतु रहेगा है? क्या रे या नहीं रे? तंतु के संयोग नष्ट हो गया, पट नष्ट हुआ, तंतु रहेगा? तंतु है, उसमें पट नष्ट नाश रह गया। जहाँ तंतु नाश से पट नाश हुआ वो पट नाश तंतु में रहेगा? नहीं रहेगा। मेरे से क्या हुआ? वो एक तो तंतु नष्ट में ही हुआ। अब आ बताइए, अभाव है ना? नहीं देखे एक तो, हाँ एक तब तो पट अभाव तो उसमें रहेगा दंशन में, किंतु तंतु नष्ट तो नहीं रहेगा। तो व्यभिचार होगा, व्यभिचार वारण करने के लिए दे दिया अनादिपद। अनादिपद दे तो ध्वंस अनादि है? नहीं ध्वंस अनादि है? ध्वंस अनादि नहीं है। तो ध्वंस में एक पट अनादि अभाव तो रहेगा। यदि आप इसमें अनादि को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा? एक पट अभाव तो ध्वंस में रहेगा ना? नहीं एक पट अभाव तो तंतु ध्वंस जो है पट ध्वंस में रहा, किंतु तंतु निश्चित तो साध्य रहेगा। पट में साध्य रहेगा? साध्य नहीं रहेगा। हेतु रहेगा तो क्या देते? व्यभिचार होगा यदि अनादि पट नहीं रहेगा। अनादि दे देंगे तो ध्वंस में एक पट अनादि अभाव तो रहेगा नहीं रहेगा? एक पट अनादि अभाव तो ध्वंस में रहेगा नहीं? ध्वंस अनादि है क्या? तो नहीं रहेगा। हाँ ध्वंस अनादि नहीं होने से ध्वंस में अभाव तो करेगा, किंतु अनादि अभाव तो नहीं रहेगा। हेतु नहीं रहा, साध्य में नहीं रहेगा। तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं। तो अनादि पद किसे दिया गया? किसे व्यविचार? तंतु नाश जन्य पट ध्वंस में व्यविचार। यदि अनादि पद नहीं रहेगा तंतु नाश जन्य पट ध्वंस में, एक पट अभाव तो रहेगा किंतु साध्य नहीं, तंतु निश्चय तो नहीं रहेगा, व्यविचार होगा। अनादि देंगे तो ध्वंस अनादि नहीं। यस्य पटस्य आश्रय विभाग नाश, पट का आश्रय तंतु, आश्रय का विभाग हुआ, आश्रय का नाश नहीं हुआ, आश्रय का विभाग तंतु का विभाग हो गया। तो तंतु कहीं रहेगा? तंतु तो नाश होगा, समय का नाश हुआ, पट रहेगा? पट नाश हुआ। तब अत्यंत अभाव से पक्ष थे, उसको यदि पक्ष बनाएगी वो पट ध्वंस तंतु में रहेगा? रहेगा, क्योंकि तंतु नष्ट नहीं हुआ, तंतु कहीं नष्ट हुआ, तंतु रहा तो पट ध्वंस तंतु में रहेगा। तो अनादि पदम अनादि में उसी को यदि पक्ष बनाएंगे, किसको पक्ष बनाएंगे? तंतु संयोग नाश जन्य पट नाश को पक्ष बनाएंगे तो अनादि पद देना कोई जरूरत नहीं। किंतु तंतु नाथ जन्य पटनाथ यदि कहेंगे वहां व्यभिचार होगा। अक्सर से एक पट पृथ्वी का अत्यंत अभाव प्रावचन तक पक्षी का नाथ न संबंधांतर अत्यंत अभाव आवे अंतर सिद्ध साधन। ये जो दिया है एक पट अत्यंत अभाव को पक्ष बनाया, एक पट अत्यंत अभाव एक तंतु निष्ठ, एक पट अत्यंत अभाव एक तंतु निष्ठ है, ये अनुमान के द्वारा सिद्ध क्यों करेंगे? कति सिद्धता नहीं। एक तंतु में एक पट किस अंतर रहता है? क्या बोलते हैं? हाँ जोर से बोलो तो समझ आए। एक तंतु में एक पट किस अंतर रहेगा? हाँ समवाय संतर, साय तंत्र रहेगा। तो साय समुदाय उसने एक पट का अभाव तंत्र में या नहीं? तो आप कहते एक पट अत्यंत अभाव तंतु निश्चय, हम तो तंतु निश्चय मानते ही। साई समुदाय से न पट का अभाव तंतु में रहेगा, तंतु निश्चय है ना? नहीं तो सिद्ध साधन होगा, इसे कहते सिद्ध साधन नहीं है। एक तत् पट का जो एक अत्यंत अभाव यंचित अत्यंत अभाव को हम पक्ष नहीं बनाते। एक तत् पट का अत्यंत अभाव तो अवच्छिन्न, जितना अत्यंत अभाव एक तत् पट अत्यंत अभाव जितने है सभी तंतु में रहेंगे। सब अत्यंत अभाव तंतु में सिद्ध है क्या? संय संबंध आवश्यक अभाव सिद्ध है, सांबा संबंध आवश्यक पटकार तंत्र में सिद्ध है, इसे कहते सिद्ध साधन नहीं। क्योंकि अत्र एक पट पृथ्वी का अत्यंत अभाव का आवश्यक, पट प्रति तो अत्यंत भाव का उतने टाइम से सकल अत्यंता भाव जितने एक पट का अत्यंत भाव सब को पक्ष करेंगे, सब पक्ष करेंगे सर्वत्र जितने पट का अत्यंत सर्वत्र तंतु निश्चित सिद्ध है एक तंतु निश्चित सिद्ध नहीं न संबंधांतर न अत्यंता भाव आगा है अंशत सिद्धता तो नहीं होगा। अन्य संबंध से अत्यंत भाव तंतु भी रहता है नहीं, जहां समवाय से तत्पट रहेगा तंत्र में वहाँ साई संत नहीं है रह जाएगा, जहाँ साई संत भूतल में घटे वहाँ समवाय नाती, तो अन्य संबंध से अभाव को लेकर के अंशत सिद्ध साध नहीं कर सकते, क्योंकि कितने अत्यंत आहरा में हम अपंत निश्चित सिद्ध करते हैं एक प्रतियोग जितने अत्यंत आभाव एक पट प्रतियोग जितने अत्यंत आभाव सब तंतु निश्चय है, सब तंतु निश्चय सिद्ध है कौन सा सिद्ध नहीं सामवाय समवाय से पटय भाव संत निश्चय सिद्ध नहीं। ये होता है दो प्रकार अनुमिति होती है, पक्षता आवश्यक सामानाधिक अनुमिति और पक्षता आवश्यक अवचेत अनुमिति। यदि एक पर अयन पर्वत वन्यमान धूम बसवा यहाँ यदि वन सिद्ध है तो होगा सिद्ध साधना साध्य निश्चित हो गया तो अनुमिति का प्रतिबंधक, किंतु एक पर्वत वन निश्चय होने पर भी सर्वे पर्वता वन्यमंत इस अनुमिति के लिए एक पर्वत में साध्य निश्चय अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं होगा, क्योंकि एक पर्वत में वन का निश्चय होने पर भी सकल पर्वत में मनी का संशय हो सकता है नहीं दिया। पक्षता आवश्यक अवचेतन साध्य से उद्देश्य द्वारा पक्षता आवश्यक अवचेतन साध्य से दिया उद्देश्य जितने पट प्रतियोग अत्यंत अभाव एक पट प्रतियोग अत्यंत अभाव सर्वत्र हम साध्य सिद्ध करना चाहते हैं, सर्वत्र ऐसा पंत निश्चित सिद्ध नहीं है, जैसे सर्व पर्वते मन सिद्ध नहीं एक पट का जो संयोग संबंध है उसमें प्रतियोगिता का भाव है उसमें तंतु निश्चित सिद्ध है। तंतु निश्चित किसमें सिद्ध है, तंतु निश्चित सिद्ध कितने है संयोग संबंध है उच्चिन्न प्रतियोगिता का एक पट भाव में तंतु निश्चित सिद्ध है। इस प्रकार एक पर्वत मन सिद्ध हो गया सब पर्वत मन सिद्ध है, इस प्रकार एक अत्यंत हमें साई संबंध आलोचन प्रतियोगिता का एक तत्पट अत्यंत भाव में एक तत्पंतु निश्चित सिद्ध हो गया है, जितने एक तत्पट अत्यंत भाव सर्वत्र एक तत्पंतु निश्चित सिद्ध हुआ नहीं उनसे अनुमित हो जाएगी। समवाय संबंध आलोचन व्यधिकरण धर्म आलोचन ये तत्पट अत्यंत भाव सहयोग पक्ष अथवा पक्ष इसको करना किसको पक्ष बनाना समवाय संबंध आलोचन पटाभाव को पक्ष बनाना किसको करना समवाय संबंध आलोचन पटाभाव एक पटाभाव उसमें साध्य कहीं निश्चित है तंतु निश्चित सिद्ध है, समवाय संबंध आलोचन पट अत्यंत भाव तंतु निश्चित है क्या नहीं सिद्ध साधन नहीं, ऐसा अनुमान करेंगे समवाय संबंध आलोचन प्रतियोगिता एक पट अत्यंत भाव, किंतु एक पट अत्यंत भाव घटत्व आलोचन प्रतियोगिता के एक पट का अत्यंत भाव कहाँ रहे ये पट का अत्यंत भाव है घटत्व आलोचन प्रतियोगिता प्रसिद्ध है, घटत्व आलोचन प्रतियोगिता के एक पट अत्यंत भाव कहाँ सर्वत्र इसको कहते व्यधिकरण धर्म आलोचन प्रतियोगिता का भाव घट जहाँ रहता है वहाँ घटत्व नहीं पटत्व नहीं क्या है, ये पट यहाँ है पंक्ति में घटत्व नहीं है घटत आलोचन प्रतियोगिता के एक पट अभाव ये तंत्र में सिद्ध है, तंत्र में एक पट का अत्यंत अभाव घटत्व नहीं घटत्व नहीं क्या तो घटत आलोचन प्रतियोगिता के पट अत्यंत अभाव तंत्र में सिद्ध है, नहीं तो पंक्ति में पट है तंत्र में जलत्व है तो पट जलत्व उभय नास्ती वृत्त आलोचन प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव तंत्र में सिद्ध है, हाँ उभयतावचन सिद्ध है उभयतावचन सिद्ध है सिद्ध साधन वाला नहीं सिद्ध साधन समवाय में पट अभाव सिद्ध करना चाहते समवाय में पट जल तो उभय का अभाव उभय का सिद्ध है ना नहीं सिद्ध है तो अनुमान करें तो सिद्ध साधन होगा, इसलिए कहते हैं एक दे दिया व्यधिकरण धर्म अनावचन प्रतियोगिता कैसे अभाव लेना व्यधिकरण धर्म अनावचन जो पट का अत्यंत अभाव जो घटत्व में पट भाव हो व्यधिकरण धर्म आलोचन है और उभयत्व आलोचन प्रतियोगिता का जो भाव होगा वो भी व्यधिकरण धर्म आलोचन हो जाएगा व्यासुद्धि धर्म आलोचन हो जाएगा, इसको नहीं लेना व्यधिकरण धर्म अनावचन जो पट का अत्यंत भाव वो तंत्र में सिद्ध है समवाय संबंध अवच्छिन्न जैदिकंठन मानव चिन्ह एक तत्पट अत्यंता भाव पंचमी सिद्ध है नहीं सिद्ध साधन नहीं है। तंतु शब्द ने तो पटो उपादान कारण मिलता तंतु शब्द से किसको लेना पटो उपादान कारण पटो उपादान कारण हमसे पटो उपादान कारण तंतु तंतु कार्य उसमें लेंगे सत्य प्राग भाव से सत्ता न तेना देना चाहे ये तो तंतु निष्ठ का है ना जो प्राग भाव देखो प्राग भाव में एक तब पट अभाव तो रहेगा प्राग भाव एक तब पट का अभाव है ना नहीं अनादि के प्राग भाव तो प्राग भाव में एक तब पट अनादि अभाव तो रहेगा नहीं प्राग भाव में तंतुनिष्ठ तो रहेगा प्राग भाव में तंतुनिष्ठ तो है पट पट प्राग भाव में तंतुनिष्ठ तो है प्राग भाव कहाँ रहेगा तंतु का रहेगा तंतु का तो पट का उपादान पट के उपादान में पट का प्राग भाव रहेगा ना नहीं तो सत्य जो प्राग भाव से सब का पट उपादान में प्राग भाव रहता है न तेरे व्यविचार व्यविचार नहीं तो व्यविचार होता पट के प्राग भाव में एक पट अनाज अभाव तो रहता है नहीं रहता है किंतु तंतु निश्चित तो नहीं रहेगा तंतु को भी टुकड़ा कर दिया तंतु निश्चित किस आएगा तंतु ही नहीं रहेगा तो तंतु शब्द से पट उपादान पट के उपादान में रहेगा। अच्छा पट है कार्य तंतु है कारण है कार्य कारण को अभेद मानिए कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं अभी नहीं तो पट तंतु में कैसे रहेगा पट तंतु में नहीं तंतु पट को यदि एक मानेंगे स्वयं स्वृत्ति तो रहेगा यदि कारण से कार्य अतिरिक्त ही नहीं तो कार्य पट में रहेगा कैसे नहीं रहेगा तो उसका अभाव तो सिद्ध है कार्य कारण अभेद है सिद्ध साधन आदि दूसरा कार्य पट कारण तंतु दोनों अभिन्न यदि मानेंगे तो तंतु में पट रहेगा पट तो तंतु से अतिरिक्त नहीं है तो अतिरिक्त यदि नहीं तो तंतु में उसका अभाव रहेगा अभाव रहेगा तो सिद्ध साधन तभी इत्यादि प्राग तत्व प्रदृति का अनुमान उपन्यास निराकरण ने पहले निराकरण किया अत्यंत अभिन्न में कार्यक्रम भाग नहीं होता है कथन से भी भेद मानना पड़ेगा तंतु पट में अत्यंत अभेद नहीं है कुछ भेद मानना पड़ेगा कार्य कारण में अत्यंत अभेद नहीं वो तद अनन्यतम आरंभन शब्दादि ब्रह्मसूत्र है भाष्यारंभ में विचार नाम जो क्या कहा कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है किंतु कारण की सत्ता कार्य सत्ता से अतिरिक्त है इसे कार्य कारण में अत्यंत अभेद नहीं है क्योंकि कथन से भेद मानना पड़ेगा ये पहले कहा गया है। अभी सभी समवाय संबंधावच्छिन्न अयम एक पट अत्यंता भाव ये पक्ष हुआ एक पट अत्यंता भाव को पक्ष बनाया और कौन है समवाय संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न कौन है प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का एक पट अत्यंता भाव जो अयम दिया है समवाय संबंधावच्छिन्न का विशेषण एक पट अत्यंता भाव अयम समवाय संबंध आवचन एक पट अत्यंता भाव ये पक्ष हुआ अयम को पहले लेकर अर्थ करना अयम समवाय संबंध आवचन प्रतियोगिता के एक पट अत्यंता भाव पक्ष हुआ साध्य क्या है एक तंतु निश्चित एक प्रतियोगिता अत्यंता भाव एक पट प्रतियोगिता अत्यंता भाव हेतु संबंधांतर आवचन एक पट अत्यंता भाव यदि विशिष्ट अनुमान दृष्टान्त क्या हुआ है और दो बार अभाव का संबंधांतरार्चन का क्या अर्थ करना है संबंधार्चन हे तत्पट अत्यंत भाव है दृष्टान्त सही संबंधार्चन हे तत्पट अत्यंत भाव दृष्टान्त उसमें एक तंतु निश्चित तो सिद्ध है तंतु में संयुक्त संबंध आवचन प्रतियोगिता का पट भाव रहेगा तंतु में पट संयुक्त संशय है क्या संयुक्त संशय भाव है संबंधांतर आवचिन्न प्रतियोगिता का एक पट अत्यंत भाव दृष्टान्त हुआ एक तंतु निश्चित तो उसमें साध्य है हेतु है नहीं जैसे दृष्टान्त है एक पट प्रतियोगिता अत्यंत भाव संयुक्त संबंध आवचन प्रतियोगिता के पट का अत्यंत भाव में एक पट प्रतियोगी का अत्यंत अभाव तो रहेगा, तो दृष्टान्त में हेतु रहा साध्य हेतु साध्य दोनों आगे पक्ष में बैठे हेतु रहता है नहीं। समुदाय संबंध आवश्यक पट अत्यंत अभाव में एक पट प्रति का अत्यंत अभाव तो हेतु रहेगा, पट का एक पट अत्यंत अभाव में एक पट प्रति का अत्यंत अभाव तो हेतु रह गया, रहने से साध्य भी रहना चाहिए। साध्य क्या है? एक संतुष्ट किस में रहेगा? पक्ष में। पक्ष क्या है? समुदाय संबंध आवश्यक और पट अत्यंत अभाव, ये तंतु में किसी पट का अत्यंत अभाव सिद्ध हुआ किसम से समाधान, अर्थात एक तंतु एक पट समाधान नास्ती। पट के आरंभ को तंतु में पट समाधान नहीं है, तो पट समाधान से तंतु में प्रतीत होता है, किन्तु समुदाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का पट का अभाव तंतु में रहा, अर्थात पट क्या होगा? मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। पक्षी से अव्याप्त वृत्ति अनाधिकरण के प्रति उक्त पक्ष का रूपत ये पक्ष हो गया, ससमनाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी अनात्म स्वास्थ्य संयोग। दृष्टान्त क्या है? क्या दृष्टान्त है? संयोग। हेतु क्या है? अनात्म संयोग में अनात्म करेगा हाथ का समय हुआ, ये तो आत्मा हो जाएगा कि रहेगा, ना तुम क्या होगा? दो हाथ का समय किया ये जड़ हो जाएगा, दोनों हाथ का समय हो गया वो अनात्मा है आत्मा है। हस्त संयोग दो हाथ का संयोग, हस्त पुस्तक समय तो कोई बात नहीं, हाथ दोनों का समय होगा, आत्मा है अनात्मा है? हाथ तो अनात्मा है, शरीर अनात्मा है। अनात्म को हेतु रहा कितने दृष्टान्त में रह गया है, साध्य देखो स्व समानाधिक अत्यंत अभाव प्रतियोगी, संयोग में स्व समानाधिक अत्यंत अभाव प्रतियोगी तो साध्य है। संयोग जहाँ रहेगा संयुक्त अधिकरण में संयुक्त अभाव रहेगा, क्या रहेगा? संयुक्त अधिकरण में संयुक्त अभाव, सत्वशील संयोग स्व समानाधिकरण भी अत्यंत अभाव। हस्त पुस्तक संयोग ले लिया सपुस्त हस्त पुस्तक संयोग स्व समानाधिकरण भी अत्यंत अभाव, स्व अधिकरण में रहने वाले भी अत्यंत अभाव, स्वाधिकरण पुस्तक है इसी पुस्तक में इसे हस्त संयोग का अभाव है, स्व समानाधिकरण अत्यंत अभाव का प्रति हो गया संयोग। हस्त पुस्तक संयोग जिस पुस्तक में रहा उसी पुस्तक में हस्त पुस्तक संयोग का अभाव है नहीं, अथवा हाथ ले लो हस्त पुस्तक संयोग आसन है, हस्त पुस्तक संयोग आसन है ना नहीं, उसके अस्त में हस्तपुत्र संयोग का अभाव है तो स्व समानाधिक अत्यंत अभाव का प्रतीक कौन हुआ? हस्तपुत्र संयोग कोई भी संयोग हो जाएगा स्व समानाधिक अत्यंत अभाव प्रतीक, संयोग भी क्या रहेगा? स्व समानाधिक अत्यंत अभाव प्रतियोगितम, यही है अध्यात्म। अध्यात्म के अभाव वृत्तितम स्व समानाधिक अत्यंत अभाव प्रतीकम स्वभाव समानाधिक स्व समानाधिकरण में रहने वाले अत्यंत अभाव का प्रतीक स्व बनेगा, स्व समानाधिकरण जो अत्यंत स्व अधिकरण में रहने वाले जो अत्यंत अभाव, घाटे के अधिकरण में रहने वाले अत्यंत अभाव का प्रतीक घट होगा, घाटे के अधिकरण में अत्यंत अभाव किसका है? घट गया पटेगा उसका प्रतीक घट बनेगा, स्व समानाधिकरण अत्यंत पट अभाव का प्रतीक घट नहीं बनेगा, और घट को अध्यापक बनेगा तो बन जाएगा, संयोग अध्यापक हम से नव्य न्याय में मानते हैं, संयोग से घट भी अध्यापक होती है, तो पट जहाँ रहा वहाँ पट का अभाव नहीं रहेगा, स्व समानाधिक अत्यंत अभाव का प्रति पट नहीं बनता, किंतु संयोग जहाँ रहेगा वहाँ संयोग का अभाव ही रहता है, स्व समानाधिक अत्यंत अभाव का प्रति संयोग हो जाएगा, संयोग क्या रहा? स्व समानाधिक अत्यंत अभाव प्रतियोगी रहा, उसने प्रतियोगिता आएगा। दृष्टान्त क्या है? संयोग, उसमें साध्य सिद्ध हो गया। अभी पक्ष देखो अव्याप वृत्ति तो अनधिकरण से सत्य पक्ष का वृत्ति देखो, अव्याप वृत्ति अनधिकरण से सत्य अव्याप वृत्ति जो अव्याप वृत्ति तो जहाँ रहेगा अव्याप वृत्ति हो जाएगा, अव्याप वृत्ति को छोड़ करके और उत्तर पक्ष का वृत्ति क्या है? ब्रह्म प्रमाण्य में अबाध्य सत्य असत्य अनधिकरण के सत्य ब्रह्मांड चली जाएगा विमर्श दे दिया। कैसे ब्रह्म प्रमाण्य न अबाध्य सत्य असत्य अनधिकरण के सत्य ब्रह्मांड तो कौन होगा प्रपंच अव्यास वृत्ति वाले जो प्रपंच है उसमें स्वसमानाधिकरण अत्यंतर प्रतियुक्त रही अव्यास वृत्ति नहीं होने वाला अव्यास वृत्ति तो अनधिकरण अव्यास वृत्ति होगा अव्यापति का जो अनधिकरण है अव्यापति होगा क्या अव्यापति को छोड़ करके जो प्रपंच है क्योंकि अव्यापति तो अनधिकरण तो नहीं कहेंगे तो संयोग में सिद्ध साधन है संयोग अव्यापति है स्वसमानाधिकरण अत्यंता का प्रति होता है इसी तरह प्रपंच यदि स्वसमानाधिकरण अत्यंता का प्रति होगा तो प्रपंच अव्यापति सिद्ध हो जाएगा मिथ्या सिद्ध नहीं होगा संयोग स्वसमानाधिकरण अत्यंता का प्रति होता है क्या होता है वृक्ष में कपी समय गए कपी समय का अत्यंत है वृक्ष में रहेगा कहाँ रहेगा मूल लगे कपी समय शाखा में स्वसमानाधिकरण अत्यंत हो गया कपी समय अभाव उसका प्रति कौन हुआ कपी समय तो कपी समय मिथ्या है सिद्ध भाव मिथ्या है अभ्यास वृत्ति का इसी प्रकार प्रपंच में यदि सिद्ध करेंगे स्वसमानाधिकरण अत्यंत प्रति तो क्या होगा प्रपंच अभ्यास वृत्ति हो जाएगा मिथ्या सिद्ध नहीं होगा इसलिए प्रपंच की विशेषण दे दिया अव्यास वृत्ति तो अनधिकरण हो सके अव्यास वृत्ति तो जिसमें नहीं रहे ऐसे प्रपंच को पक्ष बनाना तो उसमें अव्यास वृत्ति तो सिद्ध होगा जो अव्यास वृत्ति नहीं हो इसे प्रपंच को पक्ष बनाया उसमें अव्यास वृत्ति तो सिद्ध नहीं हुआ तो क्या सिद्ध होगा निकट सिद्ध हो गए न तो विश्व अत्यंत आधार है व्यभिचार सारा विश्व का जो अत्यंत आधार है प्रपंच का अत्यंत आधार ब्रह्म रहेगा ना नहीं वो अत्यंत अभाव अनात्मा है आत्मा है प्रपंच का जो अभाव है वो आत्मस्वरूप है क्या अनात्मा जो जिसमें रहा अभाव में उसमें स्वसमराधि अत्यंत प्रति तो नहीं रहेगा अनात्म तो हेतु रहा साध्य नहीं रहेगा साध्य क्यों नहीं रहेगा विश्व अत्यंत अभाव में स्वसमराधि अत्यंत प्रति होता विश्व अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव रहेगा विश्व का अत्यंत अभाव प्रपंच का अत्यंत अभाव ब्रह्म में वहाँ प्रपंच अभाव का अभाव रहेगा उधर प्रपंच रहेगा प्रपंच रहेगा तो प्रपंच अत्यंत मिथ्या होगा प्रपंच रहेगा तो प्रपंच सत्य रहना पड़ेगा इसलिए क्या होगा तो विश्व अत्यंत है व्यभिचार सिद्धांत कहता है व्यभिचार नहीं है सत्य अधिकरण स्वरूप प्रति जो प्रपंच का अत्यंत अभाव अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं मीमांसा वेदांत अधिकांश सब मानेंगे तो ब्रह्म है ब्रह्म में हेतु नहीं रहेगा पक्ष नहीं रहेगा तो दोष क्या है हेतु नहीं रहेगा अनात्म तो नहीं रहेगा साथ ही नहीं रहेगा तब अधिकांश रूप से अनात्म तो हेतु रहेगा अभाव अधिकरण आत्मा है उसमें अनात्म तो रहेगा हेतु नहीं रहा साध्य नहीं रहा तो कोई दोष नहीं यदि अतिरिक्त मानेंगे किसको अतिरिक्त मानेंगे प्रपंच विश्व अत्यंत अभाव को अतिरिक्त मानेंगे तो उसमें मिथ्या तो रहेगा मिथ्या तो रहेगा नहीं मिथ्या तो रहेगा तो अत्यंत प्रतीत रहेगा मिथ्या तो है ना अत्यंत प्रतीत है साध्य से रूप तो साध्य भी रहेगा किंतु आपत्ति क्या है विश्व अत्यंत अभाव यदि मिथ्या होगी मिथ्या कौन हुआ विश्व का अत्यंत विश्व अत्यंत अभाव मिथ्या होने का मतलब क्या है पुस्तक मिथ्या है तो समानाधिक अत्यंत है प्रतीत पुस्तक का अभाव को मिथ्या कहें तो क्या होगा तो समानाधिक अत्यंत है का प्रतीत पुस्तक का अभाव समानाधिकरण अत्यंत अभाव का प्रतिविधि पुष्प अभाव किसका प्रतिविधि पुष्प अभाव का अभाव पुष्प अभाव का अभाव क्या हुआ पुष्प पुष्प रूप अत्यंत अभाव का प्रतिविधि पुष्पाभाव ब्रह्म में प्रपंच अत्यंत अभाव रहेगा और मिथ्या है मिथ्या होने के लिए प्रपंच अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव रहना चाहिए प्रपंच अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव क्या होगा प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच रहेगा तो प्रपंच अत्यंत अभाव मिथ्या होगा स्वसमानाधिक अत्यंत अभाव प्रतिष्ठ प्रपंच अभाव आएगा मिथ्या तो आएगा तो ब्रह्म में प्रपंच सिद्ध हो जाएगा आगे कह दे अत्यंत अभाव से अत्यंत अभाव जो प्रपंच अत्यंत अभाव का जी अत्यंत अभाव हो गया प्रपंच अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव का क्या रहेगा प्रपंच रह गया अत्यंत अभाव का अभाव हो गया प्रपंच अत्यंत अभाव का प्रपंच रह गया तो अत्यंत अभाव का प्रतिष्ठ किस आएगा मिथ्या तो प्रपंच मिथ्या सिद्ध होगा प्रपंच का अत्यंत अभाव मिथ्या हो गया अत्यंत अभाव नहीं रहा तो प्रपंच अत्यंत का प्रत्येक होगा, क्योंकि प्रपंच का अत्यंत अभाव मिथ्या हो गया। प्रपंच का अत्यंत अभाव हो उसका प्रत्येक प्रपंच होगा तो मिथ्या होगा, और प्रपंच का अत्यंत अभाव ही नहीं रहा तो प्रपंच अत्यंत अभाव प्रत्येक स्वरूप में मिथ्या तो नहीं आएगा। तब प्रत्येक स्वरूप में मिथ्या प्रतिदिन इसे नवाच्य अभावे अभाव प्रत्येक प्रपंच अभाव में अभाव प्रत्येक रहेगा। क्या कहा? प्रपंच भाव ब्रह्म में है, ब्रह्म में जो प्रपंच भाव ऐसे अभाव प्रत्येक रहा, रहने पर भागवत अभाव प्रत्येक अविरुद्धा भाव है प्रपंच, प्रपंच अभाव प्रत्येक रहेगा, प्रपंच में प्रपंच भाव का प्रत्येक रहेगा और प्रपंच अभाव में भी अभाव प्रत्येक रहेगा। प्रपंच में अभाव प्रत्येक रहेगा, प्रपंच अभाव में भी अभाव प्रत्येक रहेगा। प्रपंच भी मिथ्या, प्रपंच का अत्यंत अभाव भी मिथ्या, दोनों मिथ्या क्यों है? दृश्यत्व हेतु के द्वारा, दृश्यत्व प्रपंच में दृश्यत्व, प्रपंच अभाव में दृश्यत्व, एक दृश्यत्व हेतु के द्वारा प्रपंच भी मिथ्या, प्रपंच अभाव भी मिथ्या है, दोनों नहीं कि प्रपंच का अभाव मिथ्या हो तो प्रपंच वास्तव रहना चाहिए कि जरूरी नहीं। अभावे अभाव प्रतीत हो तो मिथ्या, तो अभावे मिथ्या तो आएगा, भागवत अभाव प्रतीत का विरोध नहीं, भागवत मिथ्या तो रहेगा, अभावे मिथ्या तो रहेगा, अभाव प्रतीत रहा और अभाव भाव में भी प्रपंच अभाव में अभाव प्रतीत रहेगा, प्रपंच में भी अभाव प्रतीत रहेगा। कैसे देखो, प्राग अभाव से अत्यंत अभाव प्रतीत भी घट का प्राग अभाव कहा रहेगा, पताल में रहेगा, घट का प्राग तंतु में रहेगा, क्या नहीं रहेगा? घट प्राग तंतु तंतु सु नास्ति, तो घट प्राग का अत्यंत अभाव है कहाँ है? तंतु में घट प्राग का अभाव हुआ तो तंतु निश्चय अत्यंत अभाव का प्रतीक हुआ, घट प्राग घट प्रभाव में अभाव प्रतीत आया, घट प्राग में अत्यंत अभाव प्रतीत रहने पर भी घट में अभाव प्रतीत है नहीं, घट प्राग में अभाव प्रतीत रहा, घट भी अभाव प्रतीत है ना नहीं है, अभाव अभाव से अत्यंत अभाव प्रतीत भी तब प्रतीत से घटा भी सर्व सीधा प्राग में अत्यंत अभाव प्रतीत आया रहेगा तो अत्यंत अभाव प्रतीत घट में नहीं रहेगा, घट में रहेगा, घटा भी सर्व सीधा उपपादित चेतन मिथ्या तो मिथ्या पहले आया था, मिथ्या तो सत्य है या मिथ्या है, मिथ्या तो यदि प्रपंच में मिथ्या तो मिथ्या हो गया तो प्रपंच सत्य हो जाए, ये पहला आया था मिथ्या तो मिथ्या तो प्रपंच के मिथ्या तो और प्रपंच दोनों ही मिथ्या है, कितना दृश्य सर एक दृश्य से हेतु के द्वारा प्रपंच प्रपंच का अत्यंत अभाव दोनों ही मिथ्या हो जाएंगे, पहला आया। अत्र से अज्ञात वृत्ति से अनाधिकरण कर देना, जो अभी पक्ष का विशेषण दिया था ना अज्ञात वृत्ति से अनाधिकरण विशेषण दिया है, इस शब्द से क्या दिया है? एक देश आवश्यकन अभिज्ञान पक्ष विशेषण विवेचना, एक देश आवश्यकन अभिज्ञान, एक देश आवश्यकन विद्यमान होता कभी संयोग विषण शाखा विशेषण विद्यमान है मूलावशन नहीं, एक देश है अवित्रण विद्यमान यदि पक्ष करेंगे तो अभ्यास वृत्ति सिद्ध हो जाएगा, ऐसे न तो समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतीत तो बाध अभी कहते हैं पट स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव का प्रतीक जो पट तंत में दिखता है उसी पट का अभाव तंत में कहेंगे तो बाध होगा, जैसे वन्य अनुष्ण प्रत्यक्ष होता है वन्य उष्ण अनुमान करते वन्य अनुष्ण पट प्रत्यक्ष दिखता है और उसका अत्यंत अभाव उसके अवयव में सिद्ध करते हैं, इसी पट के अवयव में इसी पट का अत्यंत अभाव, पट जब दिखता है तो पट का अत्यंत अभाव किस रहेगा? क्या दुख होगा? बाध होगा, किस तरह होगा? साध्य का, साध्य क्या है? पट अत्यंत अभाव, पट का अत्यंत अभाव तंत्र में सिद्ध कर रहे हैं, पट दिखता है प्रत्यक्ष, पट के प्रत्यक्ष से अत्यंत अभाव का बाध हो जाए ना, स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष है तो बाध हो जाएगा, अवय वृत्ति तो अनधिकरण तो यदि कहा अवय वृत्ति तो अवय वृत्ति नहीं है पट में, तंतु वृत्ति तो नहीं है अवय वृत्तित्व का अनधिकरण तो कहेंगे, पट में तंतु वृत्तित्व नहीं है तो घटादि नाम अपक्षत्व आपत्ति, यदि अवय वृत्ति तो नहीं कहेंगे पट जी, अवय वृत्ति नहीं है घट, अवय वृत्ति नहीं है तो किसको पक्ष बनाना, घट को मिथ्या कहेंगे, घट कपाल में रहने वाले घट को पक्ष बना करके कपाल में उसका अभाव कहेंगे। यदि घट कपाल में नहीं रहा, पट तंतु में नहीं रहा तो किसको पक्ष बनाना, तंतु समझे तो पट को पक्ष बना करके उसको मिथ्या सिद्ध करना उसके अपने अवय तंतु में। यदि पट तंतु वृत्ति नहीं है, अवय वृत्ति तो उसमें नहीं आएगा, तंतु में पट रहा है नहीं तो किसको पक्ष बना करके मिथ्या करना, तंतु समय तो पट को पक्ष बना करके तंतु में उसका अभाव रहेगा पट मिथ्या। यदि तंतु में पट है ही नहीं आप मानते हो, पट में तंतु वृत्ति तो है ही नहीं, तंतु वृत्ति तो यदि पट में नहीं रहा तो कौन तंतु में है किसको पक्ष बना करके आप मिथ्या सिद्ध करना, पट को पक्ष बनाना है, पट पहले तंतु वृत्ति सिद्ध हो, तंतु वृत्ति तो अवय वृत्ति तो उसमें रहेगा, जिसमें अवय वृत्ति तो है अवैध आवृत्ति तो किसी सिद्ध मिथ्या के सिद्ध होगा, यदि पट तंतु है ही नहीं तो फिर किसको पक्ष बनाना, इसे अवय वृत्ति तो अनधिकरण तो घटा जना अपक्ष दूषण जो है अपाष्टम। अपाष्ट क्या है, वो जो बाघ दोष पहले कहा था आगे भी बाघ दोष का उद्धार करेंगे, बाघ दोष नहीं, ये दोष क्या है बाधित है साध्य का अभाव निश्चित, अब पट को तो पट का अत्यंत अभाव है, पट साफ दिखता है अत्यंत अभाव कैसे लेंगे, तो क्या दोष है बाघ, तो बाघ का उद्धार पहले क्या है, प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच का मिथ्या तो भी मिथ्या है, इसी प्रकार पट भी मिथ्या है, पट का अत्यंत अभाव भी मिथ्या है, तो आगे भी बाघ उद्धार करेंगे इसे अपास्तव। अनात्म के हेतु जड़ हेतु व्याख्या नहीं देव व्याख्या का, अनात्म के हेतु क्या है कहाँ रहेगा, आत्मभिन्न है, आत्मभिन्न कौन है जड़ से, जितनी जड़ हेतु क्या है परिचिन्न से जड़ हेतु का व्याख्या होगा, अनात्म तो ही अनात्म जड़ है, अतएव नित्य द्रव्य अन्य अन्य अज्ञात वृत्ति अनधिकरण उक्त पक्षता वृत्ति देखवत, यहाँ तो पक्ष है केवल अन्य चिंता भाव प्रतियोगी पदार्थ स्वाद नित्य द्रव्यवत इत्य भी साधु, नित्य द्रव्यवत दृष्टांत क्या हुआ नित्य द्रव्यम, उसे पदार्थ तत्व है पदार्थ तत्व है, उसमें केवल अन्य चिंता भाव प्रतियोगी तो है या नहीं, नित्य द्रव्य कहाँ रहता है वो लोग तार्किक लोग नित्य द्रव्य कहाँ मानते हैं, नित्य द्रव्य कहीं आतीत नहीं होता है, आकाश कहाँ आतीत होता है, आत्मा भी कहाँ आतीत होगा, परमाणु भी कहीं आतीत नहीं होता है, परमाणु चल के घूमता रहता है आतीत नहीं, नित्य द्रव्य का कोई आश्रय नहीं मानते, तो नित्य द्रव्य क्या हुआ दृष्टांत, पदार्थ हेतु में रहा नित्य द्रव्य का अभाव कहाँ रहेगा सर्वत्र रहेगा, नित्य द्रव्य कहीं नहीं आतीत होता है, आकाश कहाँ आतीत होता है, आकाश कहाँ रहेगा आकाश है सर्वत्र आकाश रहेगा, आकाश का अभाव सर्वत्र है, आकाश का अभाव सर्वत्र है सर्वत्र संग्रहण से बदल जाएगा, आकाश कहीं आतीत नहीं होता है, तो आकाश का अभाव केवल में है, केवल में संता भाव का प्रतीक होगा आकाश का, सर्वत्र आकाश का अभाव है केवल में संता प्रतीक हो गया, देखो नित्य द्रव्य में दृष्टांत में पदार्थ तो रहा और वो केवल में अत्यंत अभाव प्रतीत रहा, रहने से पक्ष में भी पदार्थ तो रहेगा तो केवल में अत्यंत अभाव प्रतीत रहेगा, पक्ष क्या है नित्य द्रव्य अन्य नित्य द्रव्य से भिन्न, नित्य द्रव्य को पक्ष नहीं बना, नित्य दृष्टांत हुआ नित्य द्रव्य से भिन्न, नित्य द्रव्य भिन्न होगा सही वो कहेंगे सही तो नहीं जाए, अभ्यास वृत्तित्व अनधिकरण जिसमें अभ्यास वृत्तित्व नहीं रहे उसमें अभ्यास वृत्तित्व सिद्ध होगा नहीं होगा, और किसको पक्ष बनना उक्त पक्षता आवश्यक है, बस पक्षता आवश्यक क्या ब्रह्म प्रमाण अबाध्य सती असत्य अनधिकरण से सती ब्रह्मान्य प्रपंच को लेना, प्रपंच को पक्ष बनाना किसको छोड़ करके नित्य द्रव्य भिन्न और अभ्यास वृत्ति से भिन्न, नित्य द्रव्य भिन्न अभ्यास वृद्धि भिन्न प्रपंच को पक्ष बनाया, उसमें हेतु रहेगा पदार्थ तो अब क्या शब्द रहेगा केवल अन्य चिंता भाव प्रतिशत अर्थात प्रपंच का अत्यंत अभाव सर्वत्र रहेगा, प्रपंच का अत्यंत अभाव अपने अधिकरण में भी रहेगा, सर्वत्र रहेगा, केवल नहीं केवल नहीं अत्यंत अभाव प्रतिष्ठित सिद्ध होगा। तो मिथ्या सिद्ध होगा, सर्वत्र रहेगा, अपने अधिकरण में रहेगा। दृष्टान्त जो नित्य द्रव्य को बनाया, दृष्टान्त स्वयं पर दृत्या तार्किक मत को लेकर के दृष्टान्त आकाश का अत्यंत अभाव सर्वत्र तार्किक लोग मानते। हमारे मत में दृष्टान्त किसको लेना, सुक्ति रुपये बदित्य सुक्ति रुपये कहाँ रहता है, सुक्ति रजत कहाँ रहता है, सुक्ति प्रत्ययमान रजत को सुक्ति रुपये कहते हैं। सुक्ति रुपये सुक्ति में रहेगा रज्जु में रहेगा, सुक्ति में रहेगा सुक्ति रजत कहीं नहीं रहता है, सुक्ति रजत को दृष्टान्त बनाना, सुक्ति रजत कहीं नहीं रहता है सर्वत्र उसका अभाव है। सुक्ति रजत ब्रह्म काल में सुक्ति में रहेगा ना, नहीं सुक्ति में जो रजत दिखता है, रज में जो सर्प दिखता है वो रज में है ना, भ्रांति काल में, भ्रांति काल में रज में है सर्प कहीं नहीं ना। जो स्वरूप अत्यंत अभाव प्रतिनिधि स्वरूपतः अत्यंत अभाव का प्रति हो गया तो अत्यंत असत्तावाद, यदि सारा प्रपंच सब अत्यंत अभाव का प्रति हो गया बंध्या पुत्र जी सतत हो जाएगा, तद विलक्षण प्रयोजक भाव तो बंध्या पुत्र से विलक्षण होने के लिए क्या प्रयोग करा, सतान कहीं भी नहीं रहता है और प्रपंच का भाव सर्वत्र अत्यंत अभाव का प्रति बन गया। इस नवाच्य हम सिद्धांत कहता है उत्पत्ति निवृत्ति और अन्यतर प्रतियोगिता में परिहरा, प्रपंच की उत्पत्ति होती है प्रयोग होता है, इसलिए बंध्या पुत्र की उत्पत्ति और नाश होता है दोनों नहीं, असत्य का विलक्षण है, असत्य में उत्पत्ति निवृत्ति नहीं है और प्रपंच में उत्पत्ति है निवृत्ति है। अन्यत्र क्यों लिया, अनादि कितने है, छह में से ब्रह्म को छोड़कर पांच अनादि, उनमें से किसकी उत्पत्ति होती है, पांच अनादि में किसकी उत्पत्ति होगी, किसी कहने से वो अनादि है किंतु निवृत्ति है, इसे दिया उत्पत्ति निवृत्ति और अन्यतर प्रतियोगिता। पांच अनादि में उत्पत्ति निवृत्ति अन्यतर प्रतियोगिता आएगा क्या आएगा, उत्पत्ति निवृत्ति अन्यतर से निवृत्ति प्रतियोगिता आएगा परिहार। ओम।